परफ्यूम गड्डी देख हर कोई करे वूम वूम दिल मेरा करता है वूम वूम टैटू में करा है मेरा वखरा स्वैग मुंडे मेनू तक नहीं होए जेट लैग कॉस्मेटिक नाल मेरा परे आए बैग 250 ते मैं चलावा कैडिलैक जेहे लग रहे हैं इन दे विच लाइन तेरी यंग से ना